trójka. I see trees of green, red roses too. I watch them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white, the bright blessed day and the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of the people passing by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? What there is saying is I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They'll learn much more than I'll ever know. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world. I w tym pozytywnym nastroju witają się z Państwem Halina Leszczyńska, która dyżuruje przy konsolecie, i Grzegorz Zembrowski, który mówi te słowa. Witamy w Mikrokosmosie. Zapraszamy na dwugodzinne muzyczne spotkanie, które będzie tylko trochę smutaśne. Przynajmniej taką mam nadzieję. Nick Cave na początek w tym bardzo pozytywnym utworze, a w zestawie dzisiejszym sporo artystów i sporo utworów, które jakoś w ostatnim czasie pojawiły się w Mikrokosmosie i zostały na dłużej. Z drugiej strony trochę takich utworów, których dawno nie było, ale też oczywiście trochę bardzo pozytywnych zaskoczeń nowościowych. Zaczynamy od Benjamina Clementina. Zachwycił nas w tym roku swoją epką, a szczególnie tym utworem. Thank you.

Chciałbym usłyszeć kiedyś taką 10-12-minutową wersję tego utworu. Benjamin Clementine, Condolence, ale to nie dlatego, że dziś. Nie, nie, nie. To po prostu jest piękny utwór i taki utwór, do którego chcę się wracać i właśnie dlatego dziś się pojawia. Benjamin Clementine. Zastanawialiśmy się, słuchając pierwszy, drugi raz tego utworu, skąd tam w środku znalazł się Anthony Hegarty. No nie ma go tam, to Benjamin tak śpiewa. No ale mówiłem, że dziś w Mikrokosmosie trochę niespodzianek będzie i nowych płyt też. No to teraz utwór, który spełnia oba te warunki. Now I cry for daylight. Daylight and the sun. Now I cry for daylight. Daylight everyone. Daylight in my heart. Daylight in the trees. Daylight kisses everything. She can see. There was no light. Only the white night. First born when the sun screamed her eyes wide open. Daylight in the fields. Daylight mountains. Fire kisses the floor of the lakes and makes shadows. Now I cry for daylight. Daylight and the sun. Thank you. warm the sand, the seagulls calling, kiss my kindness, kiss my kindness, kiss my kindness, kiss my kindness. You gave me this, your fire becomes a kiss. You gave me this, your fire becomes a kiss. Myślę, że tego się Państwo nie spodziewali. Po pierwsze, Anthony and the Johnsons. Chyba dawno go nie było w naszych nocnych, piątkowo-sobotnich spotkaniach. A po drugie, Anthony and the Johnsons z oklaskami z zupełnie nowej płyty. Płyta nazywać się będzie Turning. Pojawi się za tydzień i trochę, bo premiera przewidziana na 10 listopada. Tak jak patrzę, 17 utworów koncertowych Antonego. I to będzie jedna z płyt obowiązkowych, tak mi się wydaje. Ale na razie mamy tylko ten jeden utwór, Daylight and the Sun. A gdyby brakowało Państwu Antonego już dziś, to mam... No nie powiem, że zamiennik albo substytut. Nie, mam jego utwór w zupełnie innym wykonaniu. One day I'll grow up and be a beautiful woman. One day I'll grow up and be a beautiful girl. One day I'll grow up and be a beautiful woman. One day I'll grow up and be a beautiful girl. But for today I am a child. For today I am a boy. For today I am a child. For today I am a boy. One day I'll grow. Today I am a boy. Te siostry ze Stanów Zjednoczonych, nie, z Anglii, no właśnie, zgubiłem, już teraz zapomniałem, skąd pochodzą dokładnie, ale siostry Rachel Anfeng i Becky Anfeng, czyli The Anfengs. Ostatnie trzy płyty to trochę muzyka Roberta Wyatta, Antonego and the Johnsons, trochę muzyka stoczniowa, takie przypominanie utworów, których nie znamy w wielu przypadkach, ale wyciągane gdzieś z doku. O, to będzie ładne określenie. Wyciągane z doku głębokiego i prezentowane na nowo. Właśnie z takiego doku będzie kolejny ich utwór. Pamiętam, jak bardzo się Państwu wtedy spodobał i taką mini, a może nawet mikro karierę zrobił. Tak. 1 listopada to zawsze był mój ulubiony dzień po drugiej stronie głośnika. Zawsze z największą przyjemnością właśnie 1 listopada słuchałem programu Trzeciego Polskiego Radia. Nadal słucham, nadal mi się ten dzień w Trójce podoba. Ci, którzy oczekują, że dziś będzie budzenie o 5, no to będzie budzenie, ale takie z zupełnie innej beczki, takie zupełnie inne niż zwykle. Musimy trochę posłuchać nowej muzyki, nie chciałbym, żeby ona nam umknęła, choć właśnie w przypadku tego albumu, który teraz Państwu zaprezentuję, właśnie tak się stało, bo ścieżka dźwiękowa pojawiła się już jakiś czas temu i właśnie i umknęła i przeszła bokiem i nie zauważyłem, nie zdążyłem Państwu zaprezentować. To będzie ścieżka dźwiękowa z filmu Zaginiona dziewczyna Davida Finchera. Kolejny udany album dwóch panów, Trenta Reznora i Atticusa Rossa. Thank you. Trent Reznor i Atticus Ross. Ścieżka dźwiękowa do filmu Zaginiona dziewczyna albo Gone Girl. Tak w oryginale nosi, tak w oryginale nazywa się ten film i ta ścieżka dźwiękowa oczywiście również fajnie, ładnie, dobrze, tak trzymać. Zaglądam do komputera, bo nawet nie zdążyłem podać Państwu adresów. Te utwory takie jakieś są niecodzienne. No to zaglądam. Pan Sławek oczywiście SMS-owo na 71335 podpisuje tradycyjną listę obecności z Miasta Cudów Sokółki. I zaglądam na naszą stronę internetową mikrokosmos.info.pl. A tam ładna, okrągła liczba. Właśnie nam stuknęło 2000 osób, 2000 użytkowników i do 2000 osób. Co tydzień trafiają informacje o tym, co dzieje się w mikrokosmosie, co się nowego pojawia na świecie muzycznym, tym mikroświecie muzycznym. No i te 2000 osób chętnie ze sobą rozmawiają, całkiem chętnie, mimo pory takiej, jaką mamy teraz, czyli 23 minuty do godziny piątej. Skoro jesteśmy przy tej muzyce, jeszcze adres poczty internetowej, mikro. grzegorz.zembrowski@polskieradio.pl. Polecam się. Skoro jesteśmy przy takiej muzyce przynajmniej częściowo elektronicznej, to nie możemy zapomnieć o nowym albumie Lem. Was white. 2001 już. Cieszę się. Cieszę się bardzo i zapraszam na naszą stronę mikrokosmos.info.pl. Nie tylko w trakcie trwania programu, bo wtedy rzeczywiście można więcej osób spotkać, ale te informacje tam zostawione, one zostają i zostają na dłużej. Świetny film, pan Artur pisze o zaginionej dziewczynie. Kto nie widział, marsz do kina. No takie zalecenia poranne. 16,5 minuty do godziny 5. Powiedziałem, że około 5 będzie budzenie. Budzenie będzie teraz, choć to będzie budzenie takie, którego mam wrażenie jeszcze nie było słychać nigdy na antenie programu trzeciego. To będzie utwór sprzed 15 lat, a zespół i płyta trochę znana, bo dosyć często, myślę, że raz w roku sięgam po formację Dark Sanctuary. Z tej samej płyty sprzed 15 lat, z 99 roku. Inny utwór, nie Night Rain, tylko Miserere. Przez 10 minut pełne, ale utwór niezwykły. Thank you. Jak ja dawno nie słyszałem tego utworu. Miserere zespołu Dark Sanctuary sprzed 15 lat. Warte zapamiętania, ale państwo zwrócili nie po raz pierwszy uwagę na utwór Starless, który pojawił się dziś w programie. Ktoś, kto się nie podpisał, ale się nie dziwię, że się nie podpisał, bo pisze z Tbilisi. Może krótsze SMS-y to szybciej dochodzą. Pytanie o wykonawców Starless. Ten utwór King Crimson dziś w wersji zespołu The Anfangs. Und Hanks. Wiem, że się nie powinno tak mówić, wiem. Ale to chyba najprostszy sposób, by głosowo przekazać nazwę tego zespołu. Jeśli się nie mylę, to można by było przetłumaczyć na niedziękujących. The Anfangs i Starless. A przed momentem utwór Miserere zespołu Dark Sanctuary. Przed tygodniem słuchaliśmy sobie trochę Dead Can Dance i pomyślałem, że dzisiaj do tej muzyki wrócimy, choć ten utwór mianem Dead Can Dance nie jest podpisany. Make haste, the light is fading. The traders turn the sign. The clouds are lost to darkness. The bars, they spring to life. You never loved this city, but angel, it loves you. Your smile, a Roman candle. Your eyes are Prussian. Crack of lightning, 3 miles but drawing near. The first rain blacks the pavement. The birds, they disappear. And in the doorway, lovers, they share a cigarette. Below the rush of gutter, above a silhouette. Thank you. Your smile a Roman candle, your eyes are Prussian blue. I never loved the city, but you can keep me here. Your love, the stained glass window.